राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 24 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात पहले भी मैंने कही है और फिर भी कहता हूं, परमात्मा की प्राप्ति है वो अपनी है, अपनी ये संसार अपना नहीं है। संसार में तो हम मुसाफरी में आए हैं, घर तो हमारा वो है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्ते न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। परमात्मा के अंश में ही वंश हो जीव लोग, हम परमात्मा के ही पुत्र हैं और परमात्मा का घर है वो ही हमारा घर है। ये है सब मुसाफरी, ये सब जितने हैं ये मुसाफरी है, ये हमारा घर नहीं है। भाई लोगों ने बहनों ने अपना ये मान रखा है तो लोग हैं, परमात्मा की प्राप्ति है वो नहीं है। कोई वो नया कहीं जाना है वो दूसरी है, ये बात नहीं है। घर तो अपना वही है, ये तो मुसाफरी में आए हुए है। अगर इस बात को दृढ़ता से मान ले तो परमात्मा की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपने घर जाने में क्या कठिनता है। बच्चा अपनी माँ की गोदी में जावे इसमें क्या कठिनता, तो माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ की गोदी में जाता हूं। ऐसे वो घर तो हमारा है, वे भगवान हमारे हैं, हम भगवान के बालक हैं। तो ये दृढ़ता से धारणा चाहिए कि हम तो परमात्मा के हैं। शरीर में यहां कहीं भी रह नहीं सकते, कोई एक शरीर में नहीं रह सकते, शरीर बदलते रहते हैं। तो ये हमारा घर होता तो बदलता क्यों इतना, जहां जाने पर लौट कर आते ही नहीं। घर तो वही होना चाहिए ना हमारा, असली घर तो वही है। ये तो एक मुसाफिर खाना है, तो यहां तो आते हैं जाते हैं, यहां रहने वाले हम नहीं है। बालक हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, रोगी हुए, निरोग हुए, मरे गए, फिर बालक हो गए, फिर जन्म गए। ये फिरने की जगह है, ये हमारी खास जगह नहीं है। हमारी जगह तो भगवान का धाम है, वो हमारी जगह है। अरे परमात्मा हमारे पिता है, उनके हम संतान है, हम उनके हैं, भगवान हमारे पिता है। ये बात बड़ी दृढ़ता से माननी चाहिए, बड़ी दृढ़ता से। हम भगवान के हैं, हम मामूली घर के नहीं है, परमात्मा के साक्षात। ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव विनाशी। ये खास बात याद रखने की है। इस वास्ते मैं बार बार कहता हूं कि ये बात खास है, हम भगवान के हैं। सपूत और कपूत हो कैसे हो, पूत भगवान के हैं। पूत सपूत भी होता है, कपूत भी होता है, परंतु पूत नहीं है ये कैसे हो सकता है। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। और कबूत होते तो यहां क्यों आते, भगवान के प्यारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सर्व पैदा के हम मेरे हैं, भगवान के हम सब के सब भगवान के, भगवान हमारे हम भगवान के हैं। हम दूसरों में नहीं है, हम भगवान के, भगवान हमारे है। हमारे पिताजी है, पूज्य पिता है हमारे भगवान, भगवान की संतान है हम। तो भगवान की संतान है तो भगवान के यहां जाने में क्या क्या कठिनता, ये तो अपने घर की बात है। तो परमात्मा के यहां जाना अपने खास घर की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। भगवान क्या है, हमारे भगवान है, भगवान के साथ है हमारा खास संबंध है, संसार के साथ संबंध नहीं है। कहीं भी आया है अब संसारी है, संसारी है, संबंध हमारा भगवान के साथ है, नित्य संबंध है, सर्व संबंध है, एकदम हम संबंध है, हमारा भगवान के साथ संबंध है, भगवान के है हम, भगवान आरम परम पिता है, परमेश्वर है, वो हमारे पिता है। कितनी अच्छी बात है, हम भगवान के हैं, ये बात दृढ़ता से धरनी चाहिए। तो परमात्मा की प्राप्ति अपने घर जाना है। लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति को बड़ा कठिन मान रखा है, नहीं वो हमारी है, हमारे हैं। ये दुर्गुण दुराचार छोड़ दे तो हम तो भगवान है ही, खराब है पड़ी है, तरह तरह के विषम धारण कर रही है, तब दूर हो गए। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। दृढ़ता से, ये पक्की दृढ़ता से बात है, सच्ची बात यही है, सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, भगवान के बेटे बेटी है, भगवान साफ साथ परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। इस वास्ते दृढ़ता से मानना चाहिए हमारे भगवान हैं। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, भगवान के धाम में आए हैं, भगवान के चरणों का जल है जिन्हें स्नान करते हैं, भगवान के धाम में आए हम भगवान के हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अपने भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सदा भगवान में रहने वाले हैं हम सदी। इस बात हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। भगवान का संबंध कभी टूट सकता ही नहीं। आप चाहे कहीं चले जाओ, घास फूस वृक्ष आदि में चले जाओ, जल चल बन जावे, थल चल बन जावे, नभ चल बन जावे, आकाश में चल जावे, और तो क्या, भूत प्रेत पिशाच बन जावे, राक्षस बन जावे, असुर बन जावे, तो भी भगवान के है, भगवान का संबंध छूटेगा नहीं, वो छूटने का है नहीं, भगवान का संबंध नहीं छूटेगा। नीचे नीचे योनि में चले जावे तो भी भगवान के, ऊंची में जाओ तो भगवान के, देवताओं में जाओ तो भगवान के, भगवान ये तो है ही। क्यों भगवान का ध्यान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र अविनाशी है, और ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुग्रशी, ईश्वर अंश है, भगवान के अंश हम, भगवान के बालक है, परमात्मा के बालक है। अपने घर को पहचानना चाहिए, हमारा घर वो है भगवान के हम। कपूत सपूत अलग बात है, पर है तो भगवान के, कैसे हुए कैसे भगवान है, इस वास्ते भगवान के हम है, हमारे भगवान है। पक्का विचार करो अपने भगवान के, भगवान के, भगवान के, भगवान के हैं। भगवान के संबंध मात्र से आदमी पवित्र हो जाता है, जीव मात्र पवित्र हो जाए। जन्म को हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही, जन्म को हो जीव मोई जब ही, जब ही ये जन्म को हो जाए, करोड़ों जन्मों के पाप तभी नष्ट हो जाए। जैसे सूर्य के सामने जाते ही प्रकाश मिलता है, पीठ देने से छाया मिलती है, छाया की तरफ हो जाते हैं, छाया माया की तरफ, और भगवान की तरफ, सूर्य भगवान इस तरफ होते ही प्रकाश सन्मुख हो जाते हैं। तो सन्मुख हो जीव वही जब ही, जन्म कोटि अगनाशी तब ही, भगवान के हम है और भगवान के सन्मुख है। यहाँ जितने आए हैं उस भगवान के सन्मुख नहीं आए, अब सन्मुख है वे आए हैं। देखो गाँव में सत्संगी भाई बहन तो बाकी रह गए हैं, पर आए थे सत्संगी बहन वही आए, सब आ नहीं सके, घर धंधा है बेकार, नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, सब नहीं आ सके, पर आए मैं आए। मैं तो ये कहता हूँ कि इतने भगवान के सन्मुख होने वाले सज्जनों का दर्शन एक जगह कहीं मिल नहीं सकता। गाँव से सुनवे सुनवे सुनवे खास खास खास आजाद में आए, इतने अच्छे पुरुषों का दर्शन मात्र भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ये कृपा है भगवान ही हमको लघु दर्शन हो रहा है, भगवान के प्यारे भक्त है, भगवान के प्यारे आए यहाँ पर, तो ऐसों का दर्शन है ये दुर्लभ है। हर महीना डेढ़ महीना दो महीना गंगा जी किनार रहते हैं, गंगा जल से ही बढ़े हुए वृक्ष जल बैठते हैं, गंगा जी गंगा जल बिछाने के लिए है, इन्हों के हरेक वर्ष में गंगा में फूल जाते हैं, गंगा में फूल जाए उनका कल्याण हो जाता है, इन्हों के फूल और पत्ते गंगा जी भी जाते हैं, सब गंगा जी भी जाते हैं, कितने पवित्र वृक्ष है, ऐसे पवित्र छाया बिछाने के लिए गंगा जी रेणुका, पीने के लिए गंगा जल, रसोई बनाने में गंगा जल, शुभ गंगा जल काम स्नान भी गंगा जल में, भगवान के नाम लेते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप ही ठीक होता है सब काम, आप ही ठीक हो रहा है, आप से आप ही संग मिला हुआ है, आप से आप होता है, बिना चाहे स्वतः। तो भगवान जो हम है, हमारे भगवान है, भगवान हमारे, हमारे भगवान है, जैसे बालक माँ कहते मेरी माँ है, मेरी माँ तो मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान के हैं, भगवान के हम हमारे भगवान है, प्यारे हैं भगवान, कैसी मौज की बात है, कहते उत्तम बात है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ऐसे खुशी हो जाए, प्रसन्न आते हमारे भगवान है, हमारे भगवान का हम भजन करते हैं, हमारे भगवान का सब लोग हमारे भगवान का भजन करते हैं, हमारे भगवान है, भगवान है, आनंद आना चाहिए मन में, आनंद हरदम प्रसन्न, और प्रसन्न रहना तपस्या, मन प्रसाद सोमय तो मौन मात भजन भाव शुद्धि तपो मानस मोचते, अरे मन की तपस्या, तपस्या भी शरीर की वाणी की और मन की सबसे शुद्ध श्रेष्ठ वाणी, वाणी तपस्या मन की तपस्या, मन प्रसाद सौम्य तो हरदम प्रसन्न रहना, हरदम भगवान में याद करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। गंगा जी किनारे उत्तराखंड की भूमि, सत्संग का समय, गीता जी का पाठ, रामायण का पाठ, और ये शोध श्यामा से जन्म हुई, और अश्वत्थ वृक्षाना हो पीपल की वृक्ष है, ये उत्तराखंड की भूमि है, शोध श्यामा से जन्मी, जन्म भगवान का स्वरूप है, स्थावरा है हिमालय, स्थावरा हिमालय पर्वत है, कितनी भगवान की विभूति है इकट्ठी हुई, सब सब सब इस वास्ते बड़ी पवित्रता आई है, भगवान की कोई अलौकिक कृपा है, विशेष कृपा है, उस कृपा से ऐसा सहयोग मिला है, ऐसा मिलता नहीं है, हरेको हरे के हाथ की बात नहीं है, ये भगवान की कृपा की बात है, भगवान की कृपा से मिला है, इस बार भगवान की कृपा है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, प्रभु हमारे है। मन में एक धनी आदमी का भी साथ हो जाता है, कोई मिनिस्टर भी साथ होता है, तो एक गर्मी आती है मन में कि हम ऐसे हैं, हम भगवान के साथ साथ परमात्मा के हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की बातों में समय लगता है हमारा, सब समय सार्थक बनता है, भगवान का चिंतन होता है, भगवान की अशोक अलौकिक विलक्षण कृपा है। ऐसा मौका हरे को नहीं मिलता है, हरे को मिलता नहीं है, ऐसा मौका मिलता है। अरे वर्ष वर्ष सत्संग करते हैं, भगवान की कृपा है। अपना उद्योग कम है, अपनी चेष्टा कम है, नहीं तो जीवन मुक्त हो जाते, शुद्ध हो जाते। क्या जीवन सन्मुक्त है? देखो, बीड़ी सिगरेट आदि का व्यसन पड़ जाता है तो छूटना कठिन है, नहीं तो पीना कठिन है, नहीं पिए उनको धुआं भी बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो वो पीते पीते वैसी आदत पड़ गई, ऐसे संसार के भोगों की आदत पड़ी हुई है। यह असली भीतर से लालसा नहीं है, भीतर से रुचि नहीं है, वो है तो भीतर में भगवान की रुचि, भगवान ही रहूंगा, पर कर दिया विश्वास का। इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, प्रभु के हम हैं, खुश भी रहना चाहिए परमात्मा के। अभी बात सोची अंश तो भगवान के ही है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। प्रभु के संबंध मात्र से पवित्रता हो जाती है, उत्तमता आ जाती है, सरलता आ जाती है। अगर हम चेष्टा करें इस तरह से, जैसे सामग्री मिली है ऐसी चेष्टा हमारी हो, तो हम जीवन मुक्त हो जाए, महात्मा हो जाए, संत हो जाए। हमारी चेष्टा कम है, इसे देरी हो रही है, देरी हो जाए तो है तो भगवान नहीं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान हैं। आनंद की बात है, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, हम भगवान के हैं। स्वतः जो परमात्मा की प्राप्ति है वो हमारी है, परमात्मा के हृदय हम हैं, परमात्मा की प्राप्ति है वो स्वतः स्वाभाविक। हमने पुस्तक में पढ़ा है कि सबसे उत्तम बात क्या है, सबसे उत्तम बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान का आश्रय है, दो भगवान के हैं, भगवान का ही आश्रय है, सारा ही भगवान का है, ऐसा दिया हुआ आधार भी भगवान है, हमारे हमारे प्रेरक भी भगवान, हमारे सदक्ष भी भगवान, हमारे ध्येय भी भगवान का, चिंतन भी भगवान का, बातें भी भगवान की, भगवान की भगवान की बातें हो रही है। गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ते हैं, बोझ से रहते हैं आनंद से, कैसी खुशी की बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, सब जगह प्रभु व्यापक है। अरे व्यापक सर्वत्र समाना। एक बात और है, भगवान की एक मार्मिक बात है, जो सर्वव्यापक परमात्मा होते हैं वो सब परमात्मा में ही रहते हैं। हम जहां है वहां परमात्मा है, हमारे भीतर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, नीचे भी परमात्मा, सब जो परमात्मा के भीतर ही है। इस बात से हम जहां है वहां परमात्मा में है, परमात्मा में आदि अंत गण अंत के सारे कारण सोए, जय जो ना तो प्रकट हो, वही भगवान प्रकट हो गया। हरे व्यापक सर्वत्र समाना है, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना, प्रकट नहीं तो भगवान तो है ही, हम मान ले भगवान है, क्यों याद करने मात्र में, अच्युत स्मृति मात्र है, भगवान के याद मात्र से पवित्र जगत में ऐसे स्मरण मात्र है, जन्म संसार बंधना भी मुझ दे, याद मात्र से जन्म संसार से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, स्मृति मात्र से। क्यों याद कर दे, की वन याद भगवान को याद कर दिया मैंने, क्यों है तो सही भगवान, भगवान की तरफ दृष्टि नहीं होने से भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान है समझे हरे व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से भगवान व्यापक समझे, सर्व प्राणियों में मनुष्यों में पशुओं में पक्षियों में ईंट पत्थर चूना वृक्ष घास फूस सब में भगवान परिपूर्ण भरे हुए, भगवान हमारे प्यारे, हमारे प्यारे सब में भरे हुए हैं, सब में भगवान हमारे, हम भगवान के हैं सदा ही, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसूराशी, चेतन है अमल है सहसूरा हुए, ये विष्णु बात ऊपर भरी हुई है, भीतर में नहीं, भीतर भगवान है, हम सब भगवान के हैं, बाहर भरी हुई बात है, बताया था नहीं, जैसे स्नान करता है तो साबुन लगाता है तो कहीं भगवाना कहीं नहीं देखते जल दान के साबुन ऐसे ऊपर से लगे हुए हैं, अशुद्धि ऊपर से आई हुई है, अशुद्धि है नहीं मूल में, ठेठ मूल में भगवान गए, भगवान हमारे साक्षात भगवान, इसमें समझ रहो हरदम खुश रहना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, भगवान के धर्म में है, ऐसे हरदम मस्त रहो, हरदम खुशी मनानी चाहिए, हरदम गंगा जी में स्नान करना करना चाहिए, गंगा जी आ गए, गंगा जी आ गए, गंगा जल पीते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं, गंगा जल में रसोई बनी हुई भोजन करते हैं, गंगा जल पी हुए वृक्ष छाया में रहते हैं, गंगा जल सब ये जितने वृक्ष सबका फूल जम जावे प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष ऐसे पवित्र साल में भगवान की कृपा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मस्त रहो भगवान में, एकदम मौज खुशी प्रसन्नता में आनंद में विभोर रहो।